بڑا کرم ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعے کی اس مقدس رات میں ہم سب کو کثرت صلوات کی سعادت عطا فرمائے. مصطفیٰ جائے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے اللہ جل مجدور کریم اس کو قبول فرماتا ہے. دعا آپ کریں گے ممکن ہے قبول ہو نہ ہو, مگر میں نہیں کہتا. پھر کسی کی حدیث شریف ہے, عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ پر درود پڑھنا. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اب صحابی کا قیلا ہے کہ دعا قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے علیہ رحمت پر درود پڑھو, مگر آج حضور یقین ہوتے جا رہے ہیں. لوگ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے عقیدوں کی درود شریف پڑھنے پر اور کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی. بعض حضرات کہہ جاتے ہیں کہ آیتوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے, کیونکہ قرآن تو خود ہی نور ہے اور ایسا نور ہے کہ جب سارے چراغ بجھ جاتے ہیں تو بھی قرآن کی روشنی کا اثر رہتی ہے. ایسا نور ہے کہ ساری قبر تاریک ہو جاتی ہے مگر قرآن مقدس کے نور سے قبر جگمگا اٹھتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے بعض قرآن مقدس ہی میں کئی جگہ خود اپنی کلام مقدس میں اپنی طرف سے اسے نور ارشاد فرمایا ہے. بہرحال چوتھی آیت یہ ہے, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی. تفسیر کیا ہے اس آیت سے؟ مراد یہ ہے سب کے پہلے سے تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے, لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ان میں پھوٹ پڑ گئی اور ان میں سے بعض آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور انات کی وجہ سے کفر اختیار کیا. اللہ جل مجدور کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے, آپ نے سنا ہوگا علماء اہل سنت سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کے اوصاف حمیدہ اللہ رب العزت نے توریت میں بھی بتائے تھے, انجیل میں بھی بتائے تھے, زبور میں بھی بتائے تھے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے کہ آپ جناب داؤد کی زبور پڑھیں گے تو اس میں بھی میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ملے گا. اب تو رد و بدل اور تحریف کر دیا گیا, مگر جناب موسیٰ کی کتاب, جناب عیسیٰ کی کتاب, اللہ جل مجدور کریم نے مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ اس میں ارشاد فرمایا تھا. بلکہ حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے وہ بھی تذکرہ تھا. بعض روایات کے مطابق حضور علیہ السلام کو تسلیم کی حلیہ مبارکہ میں تذکرہ پہلے کی کتابوں میں موجود تھا کہ مصطفیٰ کا حلیہ کیسا ہو. حضور علیہ السلام کو تسلیم کہاں جلوہ بار ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کو تسلیم کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت. اللہ یہی وجہ ہے. آپ سیرت کی کتاب پڑھیے, دیکھیے عشق ہے تو سب کچھ ہے, نہیں عشق ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. سیرت کی کتاب آپ پڑھیں گے, کتب سیرت میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم جب اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے تو راستے میں ایک عیسائی مولوی کی جس کو آپ پادری کہتے ہیں اس کی نظر مصطفیٰ جان رحمت پہ پڑی. روایت میں لکھا ہے کہ سرکاری والوں اپنے نشے قدموں سے تشریف لے جا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا, ایک ایسا درخت ہے جو بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے, ایک ایسا درخت ہے جو بالکل ایسا پیڑ جو بالکل سوکھ چکا ہے, اس میں پتیاں نہیں, اس میں پھل نہیں. مصطفیٰ جان رحمت اپنے ننھے قدموں سے, چھوٹی سی عمر ہے, تجارت اپنے چچا کے ساتھ کرنے جاتے تھے اور جناب ابو طالب ایک لمحہ بھی آپ کو چھوڑتے نہیں تھے, اسی لیے سفر میں بھی آپ ساتھ ہی رکھتے تھے. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ پیڑ کے قریب مصطفیٰ پہنچے, سرکار پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھے. ابھی تک تو پتے نہیں تھے مگر کائنات کا مختار بیٹھا تو وہ پیڑ ہرا ہو گیا. نبیین بنایا خاتم النبیین آئیں گے تو یہ پیر آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا چونکہ امیر کارواں طالب تھے، ان سے کہا آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے، جی کے ساتھ دعوت قبول ہے، آگے پورا قافلہ صاحب دعوت قبول کی آیا ہے، بعد حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو نہیں لائے چونکہ قیمتی چیز تھی نا، اسی لیے ہر جگہ لے بھی نہیں جاتے تھے، محبت جناب ابو طالب کی تھی، سامان کے پاس بٹھا دیا، محفوظ رہے کسی کی نظر نہ لگے، اور پتا نہیں ہوا سامنے والا کیسا ہو کیسا نہ ہو میں اس کے گھر نہیں لے جاتا، نہیں لے گئے۔ اس نے پوچھا ابو طالب وہ بچہ کہاں ہے جو تمہارے ساتھ، کون ہے وہ، توجہ کون ہے وہ، ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، روایت میں موجود ہے، ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، سامنے سے پادری کہتا نہیں نہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ یہی ہے، سبحان اللہ اللہ، اس کے والد کی بات یاد نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ انہوں نے سنا تو کہنے لگے ہاں میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، لیکن میں اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارا تم بیٹے کی طرح پالتے ہو، مگر جو اس کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والد کو پہلے اٹھا لے گا، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اور پھر معلوم ہو پادری کہنے لگا ابو طالب دولہے کو چھوڑ آئے ہو بارات کو لے آئے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا انتظار سب کو تھا، مگر معاملہ صرف اتنا ہوا کہ چونکہ جناب اسحاق سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے بنی اسرائیل میں نبی تشریف لائے، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، تو بنی اسرائیل فخر سے کہتے تھے کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ بھی ہم میں آئے گا، بات سمجھ آ رہی ہے، بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان موسیٰ ہم میں آئے، عیسیٰ ہم میں آئے، ہارون ہم میں آئے، تو آخری نبی بھی ہم میں ہی آئے، لیکن اللہ جل مجنون کریم کچھ اور منظور تھا، اس نسل پاک میں پیدا کیا، جناب اسماعیل سے لے کر حضور تک کسی نبی کو بیچ میں رکھا ہی نہیں، ادھر 40,000 کے 50,000 نبی الگ الگ روایت کے مطابق، اور ادھر ایک نبی بھی بیچ میں، حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم کی اولاد میں حضور، مصطفیٰ کا نور ادھر دے دیا ادھر نہیں کیا، حضرت یعقوب نبی پر آپ ہیں مگر نور محمدی کے حامل نہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حضرت اسحاق نبی پر آپ ہیں مگر اللہ نے ان کی پیشانی میں یا ان کی پشت میں نور محمدی نہیں رکھا، حضرت موسیٰ کی پشت میں نور محمدی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کی پشت میں نور محمدی نہیں تھا، اس لیے کہ نور محمدی تو ادھر چل رہا تھا جو نسل اسماعیل چل رہی تھی۔ آپ دیکھیے حضور تشریف لائے تو بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے۔ اچھا مفتی احمد یار خان صاحب نئیمی سے کسی نے سوال کیا تھا یہ کیا سبب ہے کہ ادھر تو 50,000 نبی کم و بیش اور ادھر ایک بھی نہیں، بڑا پیارا سوال تھا، آخر بیٹے جناب ابراہیم کے اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، مگر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اتنے سارے انبیاء اور اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم کی اولاد میں صرف ایک نبی، سبب کیا ہے؟ عاشق نے بڑی محبت سے جواب ارشاد فرمایا تھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمی بدایونی شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرمانے لگے سارے نبیوں کی نورانیت اپنی جگہ ہے، سارے نبی ستارے ہیں مگر جس آسمان پر سورج چمکا کرتا ہے اس پر ستاروں کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، جس آسمان پر سورج چمکا اس پر ستاروں کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے جس نسل میں نبیوں کا سورج جلوگر ہوا ہے اس میں اللہ نے کسی اور ستارے نبی کو رکھا ہی نہیں. نسل اسماعیل کو اکیلا محمد عربی اتنا منور کر سکتا ہے. ساری نورانیت پر خوف ہے اور آمینہ کے بیٹے کی نورانیت ایک طرح. سرکار بنو اسماعیل میں جب آئے تو بنی اسرائیل کے جو مولوی تھے وہ کٹ مارنے لگے. پہلے پارے میں موجود ہے چونکہ ان کی دکانداری بند ہو رہی تھی. شریعت اگر مان لیتے حضور کو تو شریعت منسوخ ہو جاتی. حضور کو مانتے تو ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کو حضور کا کلمہ پڑھانا پڑتا. اسی لیے انہوں نے پیسے لے لے کے اور اپنی دکانداری چلانے کے لیے آیات میں تحریف کی. معاذ اللہ, جس کو قرآن نے کہا اشتروا بہ ثمنا قلیلا, قرآن مقدس میں کئی جگہ اشارہ کر رہا. بالکل معمولی قیمت میں سمجھ لیے انہوں نے دین کو بیچ دیا. معاذ اللہ, حضور علیہ السلام کے جو اوصاف تھے کہیں انہوں نے الٹے بیان کر دیے اور کہیں بنی اسرائیل کے مولویوں نے جو بحث کیے تھے حضور کے فضائل کو بیان ہی نہیں کیا. لیکن کئی فضائل اور کئی اوصاف ایسے تھے جو سینہ بسینہ چل رہے تھے. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرًا برسولٍ یأتی من بعدی اسمہ احمد, میں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے. مفسرین فرماتے جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو تاکید کی تھی جس دن نبی آخر الزمان آ جائیں میری شریعت کو چھوڑ دے اور محمد کا دامن پکڑ دے. جناب عیسیٰ نے کہا کیونکہ اوپر سے وعدہ بھی یہی تھا. تو جناب عیسیٰ سے سن کر جو جناب عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ اپنی نسلوں کو یہ نصیحت کرتے تھے محمد عربی جب آ جائیں تو عیسائی مذہب چھوڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں چلے جانا, جب حضور آ جائیں تو ایسا کر لینا. تو بہرحال جن لوگوں کو اپنی عزت کی فکر تھی روڑے رہ گئے, بیڑا غرق ہو گیا. اور جن کو رب کی رضا کی فکر تھی وہ اپنے پرانے قانون کو چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کے بعد جو بوار ہو گئے حاضر باش ہو گئے. آج کی تاریخ میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم سے وفا کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو تسلیم کے طریقے کو اپنا کر حضور کے پیچھے چلتے رہیے. جناب عیسیٰ اپنی جگہ, جناب موسیٰ اپنی جگہ, مگر میں کل بھی عرض کیا تھا کہ جب مصطفیٰ جلوہ بار ہو گئے اب قانون صرف حضور کا چلے گا, کسی اور کا قانون نہیں چلے گا. تو جو شرماتا ہے اس کا وہ شرماتا ہی رہ جاتا. دین کے کام میں شرم نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کے تعلق سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب آئے تو بعض نے حسد و انات کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا اور بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا بھی اور جس کے مقدر میں جیسا تھا وہ لوگ ویسے مانتے چلے گئے اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ بیچارے بہکتے چلے گئے. کچھ مولویوں نے بہکا دیا. مولوی ایک ایسی قوم ہوتی, نیم حکیم خطرہ جان نیم مولوی خطرہ ایمان, آدھا حکیم جان کا خطرہ آدھا مولوی ایمان کا خطرہ. وہ قصہ ہے نا وہ ننیان میں قتل کر کے گیا تھا مولوی صاحب, بچوں گا کہ نہیں بچوں گا, توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتا نہیں کس کمپنی کا تھا. اس نے کہہ دیا نہیں نہیں ہو گیا. دنیا میں ختم کرنے کے بعد توبہ کیا کرتے ہو, اب کوئی توبہ ہوا نہیں ہے تو تجھے بھی جہنم ملے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 100 پورے کر دیتا ہوں. اس نے پورے کر دیے اور پھر بہرحال چلا گیا تھا. عرض کرنا یہ ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو مسائل بتانا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جو عالم دین نہ ہو اسے درس کرنے کی اجازت نہیں بغیر دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ممکن ہے خطا کر دے اور ایک بار خطا کر دے گا تو پوری قوم گمراہیت کی طرف چلی جائے گی. اس لیے اگر اس نے بولنا ہے تو دیکھ کے بولے. یہ فتاوی رضویہ کا فتویٰ ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, میں مبارکباد دوں گا ان نوجوانوں کو جو آج گشت کے لیے گئے تھے. امید کروں گا کہ انشاءاللہ دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بارہا کبھی کبھی بزرگ بھی ان کا ساتھ دے دیں گے. اس لیے کہ یہ دین کا کام ہے, اس میں شرم نہیں ہوا کرتی. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کی صداقت تو جناب حنزلہ پہلی رات کو اپنی بیوی کو ایک پہلی رات بھی چھوڑ کے بغیر غسل کیے چلے آتے ہیں. کیوں؟ عشق کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے صدا دے دی ہے تو اتنا بھی وقت مت لگاؤ کہ غسل کر کے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور آخر جزا کیا ملی آپ سب جانتے ہیں. جب جنگ پوری ہوئی حضور علیہ السلام کو تسلیم کے صحابہ نے کہا رسول اللہ حنزلہ کا لاشا نہیں ملتا. حضور علیہ السلام کو تسلیم کے پاس تھوڑی دیر بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ چاروں طرف دیکھتے ہیں پانی نظر نہیں آتا. اور حنزلہ کی لاشیں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے بدن سے پانی چمک رہا. سبحان اللہ, یہ ماجرا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میری آواز پر وہ بغیر غسل کیے چلا آیا تھا, اس لیے اللہ کے فرشتے اسے عزت کے ساتھ غسل دے رہے ہیں. یہ وہ سودا ہے محرم جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا, یہ وہ تجارت, یہ وہ بزنس ہے دین کا کام جس میں کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگے بھی کہ اگر میرا نقصان ہو رہا ہے, لیکن بباطن آپ اتنے فائدے میں رہتے ہیں کہ ایک نیکی کی دعوت آپ کو جنت کے دروازے تک لے کر جا سکتی ہے. اللہ کریم کہیں سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.